सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की चरणवीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो जी। अरुण जी, ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 20 से 25 तक के बीच में। हाँ, 21 नंबर सूत्र, 398 पृष्ठ जी। इसका जो अर्थ है एक बार स्पष्ट कर दीजिए। सूत्र का? हाँ जी। सब इंद्रियों के साथ में, इंद्रिय ही सर्व इंद्रिय ही, मनसा सन्निकर्ष अभावात, मन के सन्निकर्ष का अभाव होने से, क्योंकि मन सबके साथ सन्निकर्ष नहीं कर पाता है, इसलिए तद अनुत्पत्ति ही, यानी जे की अनुपलब्धि होने लगेगी। जे की अनुपलब्धि या फिर सर्वज्ञान की अनुपलब्धि? सब ज्ञानों की अनुपलब्धि होती है। हाँ, एक वो है युगपत ज्ञान की तद अनुत्पत्ति, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का जो प्रसंग था वो नहीं होगा। ये जो आक्षेप था पीछे की तदात्म गुणत्वे पि तुल्यम, उसमें भी युगपत ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन नहीं जुड़ पाएगा। मन को आवश्यक मान करके ये कथन कर रहे हैं, उत्तर है उसका। हाँ, और जो पहले जो 20 नंबर सूत्र में जो विभू शब्द, उसका अर्थ है समर्थ ले रहे हैं? दोनों तरह से लिया जाता है, बोलिए। तो यहां अगर यहां समर्थ अर्थ ले रहे हैं तो पीछे भी समर्थ अर्थ ले सकते हैं? ले सकते हैं। पर जैसे महद और विभू और अणु शब्द जहां पे साथ में आते हैं, तो मतलब ये कोई यहां पे इस तरह का कुछ संबंध रहता है क्या कि यहां पे विभू से व्यापक और अणु से व्यापक नहीं लेना? नहीं, वो तो मैंने पहला उत्तर आपको क्या दिया था, दोनों ले सकते हैं। फिर आपने कहा कि ये ले सकते हैं समर्थ, कहां ले सकते हैं। अब जब मैंने समर्थ का कहा तो जो विभू वाला अर्थ है उस पर आप प्रश्न कर रहे हो, जबकि मैंने पहले ही उत्तर बोल दिया था कि हाँ दोनों ले सकते हैं। फिर मेरे को एक पक्ष में ले गए आप, पहले तो विषय प्रभु वाले में और फिर उस पर प्रश्न करने। मैं सामान्य रूप से ये प्रश्न उनके हटा के कर रहा हूँ कि जहाँ पे इस तरह का मतलब विभू अणु शब्द प्राय वही लिया जाएगा, जहाँ अणु होता है वहाँ विभू मैंने विशेष अर्थ में लेंगे, व्यापक अर्थ में ले लेंगे। पर वो एक प्रचलित है, यानी जैसे सुख और दुख द्वंद्व की तरह से, तो अणु और महत शब्द तो वैसे अणु और महत है, अणु परिमाण और महत परिमाण, तो अणु और महत आता है, लेकिन हम विभू को भी साथ में जोड़ते हैं विभू शब्द का। उस दिन स्वामी ऋतस्पति जी बैठे हुए थे, बाद में वो बोले कि एक विभू को समझने के लिए एक शब्द हम लोक में बोलते हैं वैभव, वैभव का क्या अर्थ होता है? विभू को ही तो, विभू से ही तो वैभव बना है, विभू का भाव ही तो वैभव हो गया, तो वैभव किसको बोलते हैं हम लोक में? उसको जो जिसमें व्यापकत्व अर्थ तो कभी भी नहीं लेते वैभव का, अधिकता अर्थ लेते हैं किसी विषय में, अधिकता धन की, धन संपत्ति कोई भी वैभव हो किसी का, खासतौर से हम धन से संबंधित ही लेते हैं, या गुण भी ले सकते हैं, किसी भी आंतरिक वैभव भी बोल सकते हैं। तो वो समर्थता ही बताता है, उसकी शक्ति इंद्रियों की या मन की आत्मा की जैसे भी है, लेकिन गुणों का उत्कर्ष बताता है वैभव शब्द, उस अर्थ में यहां लिया जा सकता है। तो जैसे विभू का वैभव अर्थ लेंगे तो यहाँ पे जो अणु शब्द आ रहा है अगले 21 नंबर सूत्र में जो कहे हैं मन अणु है तो वहाँ पे वो असमर्थ रहता है उस ढंग से करने में, ये अनिवार्य नहीं है या अनिवार्य उसका एक देशी होते हुए भी वो यानी समर्थ नहीं है, ये साथ में आ जाता है कि समर्थ नहीं है, आवश्यक नहीं कि वही अर्थ लें, लेकिन वो भी आ जाएगा। अणु का मतलब छोटा एक देशी लेते हुए भी, और इसी कारण से उसमें गुणों का की न्यूनता हम साथ में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह मतलब कहना चाह रहे कि जो आत्मा है वो तो सब एक जान साथ इकट्ठा कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है। तब पर इन्होंने कहा नहीं है, ये कहा नहीं है, अगर मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक जान होने लगेंगे, ये इनकी युक्ति है। हाँ। और मन को मान रहे इसलिए वहां पे मन युगपत जान वाला नहीं है, मन उसके कारण से अब आत्मा को भी एक साथ अनेक जान नहीं होंगे, नहीं हो। जो इंद्रियों से जुड़ करके होते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ जी। एक जो बात आती है कि मन एक समय में एक ही ज्ञान कर सकता है, प्राय बोला जाता है ना, और फिर योग दर्शन में एक साथ आता है, एक साथ अक्रम और सब तीनों कालों का सारा ज्ञान होने लगता है, और महर्षि ने भी लिखा एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, खासतौर से योग दर्शन वाला। वहां भी एक प्रश्न आ जाता है कि जब एक तरफ कहा जाता है मन एक समय में एक ही ज्ञान कर सकता है तो फिर वो अनेक ज्ञान कैसे कर लेता है, तो एक समय में एक ज्ञान वाली बात एक तो इंद्रियों के संदर्भ में है, ज्ञान इंद्रियों के संदर्भ में, ठीक है। तो लोक व्यवहार में जैसा हम करते हैं, हम ज्ञान करते हैं ज्ञान इंद्रियों से, एक तो प्रत्यक्ष हो गया, एक हम स्मृति के रूप में भी ज्ञान लेते हैं जिसकी चर्चा प्रारंभ हुई है यहां पर, कि स्मृति वाला जो ज्ञान है वो तो युगपत हो सकता है, ज्ञानेन्द्रियों से जो प्राप्त हो रहा है वो एक साथ नहीं हो पा रहा है क्योंकि मन अणु बीच में आ रहा है, ये बात हुई। तो अगला चरण आएगा कि ठीक है जो ज्ञान प्राप्त हमने कर लिया है हमारे पास संस्कार रूप में है उनका ज्ञान तो एक साथ हो जाना चाहिए, यहां तो अब इंद्रिय के साथ एक समय में एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ रहा है, ये हेतु तो घटेगा नहीं, बाह्य इंद्रियों की वहां आवश्यकता ही नहीं है। वही प्रसंग अभी अपना जो शुरू हुआ था पिछली कक्षा में, और उसके बाद एक और आएगा कि क्या वो हो सकता है एक साथ ज्ञान। हाँ, और ये जो 25 नंबर सूत्र के भूमिका में जो लिख रहे हैं यहाँ पे पृष्ठ 400 पे, तो यहाँ पे जो पूर्व पक्षी की तरह बात रखी जा रही है, सिद्धांति के मत से ये बात रखी जा रही है कि असंख्य जो स्मृति संस्कार में जानकारी तो में जो स्मृति हेतु है वो आत्मा में मतलब युक्त होके आत्मा में रहती है और मन के साथ आत्मा संयुक्त होके उसका ज्ञान करती है, ये जो बात रखी जा रही है तो ये पूर्व पक्षी की तरफ से रखी जा रही है सिद्धांती के मत से, इसको पूर्व पक्षी से मानना चाहिए, पूर्व पक्षी ये सिद्धांत पक्ष नहीं है। हाँ, कुछ कुछ बातें आती रहेंगी जो सिद्धांती जैसी लगेंगी। क्योंकि ये जो प्रारंभ किया है ना इसमें अंत में आक्षेप क्या दिखाया है, स्मृति हेतु सति दूसरी पंक्ति के मध्य में न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयुः, कारण के का अयोगपद्य नहीं है यानी योगपद्य है तो उस स्थिति में तो युगपत स्मृतियां होने लगेंगी, युगपत स्मृतियां होने लगेंगी, यह आक्षेप है, ठीक है। तो सिद्धांती तो ये मानता ही नहीं है कि युगपत स्मृतियां होने लगेंगी, मानता नहीं है ना। तो अगर ये जो आक्षेप करने वाला है, ये जो आक्षेप करने वाला है दूसरे के ऊपर कर रहा है, ठीक है, और ये आत्मा को विभू मान करके सर्वव्यापक मान करके कथन चल रहा है, अब जो आगे चल रहा है ना आत्मा को व्यापक मान करके ही चल रहा है। और ये जो स्मृति गुण है ये आत्मा में ठहरते या चित्त में, स्मृति गुण मन का बताया पीछे, जैसे सुख दुख को भी बताया स्मृति को भी बताया, लेकिन इनका जानने वाला ज्ञाता वो तो आत्मा ही रहेगा, आत्मा ही है, लेकिन बिना मन के स्मृति भी नहीं हो सकती है, अभी आगे चर्चा चलेगी इस विषय में भी। मन और चित्त में भिन्नता है, मन और चित्त में, यहां भिन्नता मान के नहीं चल रहे, अंतःकरण के रूप में ले रहे हैं उसको। तो यहाँ मन और चित्त को एक ही मान, एक ही मान के वो जो चित्त स्मृति का कारण होता है वो उस प्रसंग में कहा जाता है जब हम अंतःकरण चतुष्टय मानते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। वहां जो चित्त है उसके लिए कहा जाता है कि वो स्मृति कराने वाला है। यहां जो मन कहा जा रहा है वो इस चित्त के अंत में यानी अंतःकरण के अर्थ में है, वो चित्त के लिए ही है वो। ठीक है, ओम आचार्य। ये सूत्र नंबर 23 में जो इन्होंने एक रखा है कि पहले जो उपपन्न जो भी ज्ञान है या गुण है जो गुणी में, उसके विनाश के दो ही कारण हैं, एक तो गुणी का अभाव और एक विरोधी गुण का प्रादुर्भाव, क्या ये नियम है? बताइए तीसरा कारण बताइए आप। नहीं, मैं आपसे अपनी शंका का समाधान चाह रहा हूँ। वो तो मैं हाँ बोलूंगा तब आप बोलोगे तीसरा कारण। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई और तीसरा कारण आपके मन में नहीं है? नहीं, अभी नहीं। तो ये दो ही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं तो केवल इतना पूछना चाह रहा था कि इसमें ये सिद्धांत है, इन्होंने दो ही लिखे हैं। हाँ, आचार्य जी, ये संप्रज्ञात समाधि में तो मन के माध्यम से ही आत्मा को ज्ञान होता है, तो और फिर असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में फिर ज्ञान करने का क्या साधन बनेगा आचार्य जी? परमात्मा, मन के माध्यम से कुछ नहीं होगा वहां पर। बिना मन के सीधा बस परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा ही साधन बनता है वहां पर। परमात्मा ही करण और परमात्मा ही प्रमेय, दोनों वही बनेंगे, बनेगा। और आत्मा तो जाता है ही बस, मन नहीं बनता है साधन नहीं। और इसमें आचार्य जी ये जो 25 नंबर सूत्र की भूमिका में ये विभूक मान रहा है, ये कैसे निश्चित करेंगे हम? क्योंकि आगे का सारा वर्णन वैसा ही है जो हमने 25वां सूत्र भी देखा जी, ज्ञान संवेत आत्म प्रदेश। तो वो ज्ञान संवेत आत्म प्रदेश वही है, जिस समय कोई हम जान रहे हैं और उसका जो स्थान है वहीं पर ही वो रहेगा। अभी आगे चर्चा चलेगी मन का बाहर आना जाना जो कथन हो रहा है, आगे आएगा पूर्व पक्षी ये बात रखेगा, ये सब चर्चा चलेगी। उससे शरीर से बाहर भी जो आत्मा है उसको ध्यान में रखते हुए ये कथन है, नहीं तो घटेगा ही नहीं वो आगे का वर्णन जी। ओम आचार्य, ये 400 पृष्ठ पर जी अभी बता रहे थे ना, न कारणस्य अयोगपद्यमस्थिति युगपत स्मृतः भवे प्रादुर्भवेयुः। योगपत स्मृति होने के जो आक्षेप लगा रहे हैं, फिर आगे जो वाक्य है यदि बुद्धिरात्म गुण स्यादिति, ये कैसे जुड़ता है? अगर बुद्धि आत्मा का गुण हो, ठीक है, तो ज्ञान आत्मा का गुण हो गया और आत्मा में वो सारे ज्ञान रहेंगे। आत्मा में है सारे ज्ञान, एक साथ अनेक ज्ञान होंगे। हमारे को स्मृति तो होती है ना, बाह्य विषयों का तो कह दिया चलो मन बीच में आ गया और ज्ञान गुण आत्मा का मान लिया। अब स्मृति हो रही है हमारे को, तो हमारा ही तो ज्ञान गुण है, तो पहले जो जाना था वो भी हमारे में है, बाद में जो जानेंगे वो तो वर्तमान में जो जान रहे हैं वो भी हमारे पास है। अब तक जो जाना है वो सारा हमारे अंदर ही है, आत्मा में ही। तो जब आत्मा में ही है, आत्मा ही जानने वाला है, तो सब कुछ जानेगा ना उसमें। किसी को जानते, किसी की स्मृति आती है किसी की नहीं, ये क्यों बनेगा, ये कैसे घटेगा उसके अंदर? एक साथ सारे ज्ञान होने चाहिए, बस इतना ही है। हाँ, ये अगले वाले से नहीं जुड़ता है, यदि बुद्धिर आत्मगुणा से आदि थी तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य, नहीं ये पूर्ण स्यादि थी, ये हो गया पूर्ण विराम हो गया। तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह, ये आगे का हो गया। ठीक है, और कोई आगे चलिए, पृष्ठ संख्या 401, 26वां सूत्र चलेगा। तो पृष्ठभूमि यही थी कि यदि ज्ञान को आत्मा का गुण माने और आत्मा को विभू मान करके कथन कर रहा है तो सारा ज्ञान उसके अंदर संवेत है, उसको ज्ञान होने लग रहेगा। तो इसमें ये दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, कश्चित सन्निकर्ष के अयोग पद्य को प्रतिपादित कर रहा है। युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति होती है इसको मानते हुए उसका कारण बता रहा है कि क्यों युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति होती है, या यूं कहो युगपत ज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं हो पाती है, अयुगपत क्यों होती है। उसका कारण सन्निकर्ष के अयोग पद्य को कहा, जिस जिससे सन्निकर्ष होगा आत्मा के जिस प्रदेश में ज्ञान यानी ज्ञान का संस्कार है उस प्रदेश में जब मन का सन्निकर्ष होगा तो उस ज्ञान को हम आत्मा जान पाएगी, उसकी स्मृति रूप ज्ञान हो पाएगा। ये पहले वाले का 25वें सूत्र का ये हुआ था, यहां तक हमारा हुआ था। अब इसका खंडन किया जा रहा है, जो पूर्व पक्षी था वो खंडन कर रहा है इसका। 25वां सूत्र हमने माना मध्यस्थ का, तो मध्यस्थ और पूर्व पक्षी में ये चर्चा चल रही है। तो 26वां सूत्र बोलेंगे, न अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसः। अरे ये आपका कथन ठीक नहीं है। कि क्या कथन ठीक नहीं है, कि युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए आप कह रहे हैं कि आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में जब जब मन जहां जहां से सन्निकर्ष करेगा उस उसकी स्मृति होगी, ये जो आप कथन कर रहे हो तो इसमें मन का इस शरीर से बाहर भी जाना आप स्वीकार कर रहे हो, ठीक है। क्यों बाहर जाना स्वीकार होगा, क्योंकि ये आत्मा को विभू मान रहे हैं, सर्वव्यापक। आत्मा को जब सर्वव्यापक मानेंगे और उस सर्वव्यापक आत्मा में ज्ञान का जो जो संस्कार है वो किस किस जगह पे रहेगा, आत्मा के किस प्रदेश में रहेगा, जहां जहां हम रहेंगे, हम आज तक जहां जहां गए हैं बचपन से लेके अभी तक, जहां हम गए नहीं यानी इस शरीर को धारण करने के बाद जहां हम गए नहीं वहां तो हो ही नहीं सकता। इस जन्म की बात कह रहा हूं, इस जन्म से संबंधित हमारे ज्ञान या ज्ञान के संस्कार आत्मा के किस किस प्रदेश में मिलेंगे, जहां जहां हम गए होंगे बचपन से लेके अभी तक। पूर्व जन्मों का भी हमें लेना है तो पूर्व जन्म में भी जहां जहां गए होंगे वहां वहां होंगे, यदि पूर्व जन्म की स्मृति को भी हम मान करके चले विषय। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति अभी छोड़ दीजिए, अभी तक की ले लीजिए इस जन्म की, तो वो पूरा प्रदेश होगा। और वो हम कहां कहां गए हैं वो हमारा शरीर जितना तो है नहीं, शरीर से बहुत अधिक दूर हम इधर उधर भ्रमण कर चुके हैं, आवागमन हमारा हो चुका है। तो उस प्रदेश तक पर यदि मन का सन्निकर्ष हो रहा है और तब स्मृति आ रही है तो इसका यह मतलब होगा ना कि मन इस शरीर से निकल के उस प्रदेश में गया है, ठीक है। ये मान करके ये अधिकरण सिद्धांत से स्वीकार करके चलते हैं, भिन्न जगह पे वो गया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ना ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों, अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसः, मन के शरीर के अंदर ही व्यापार करने वाला होने से। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है कि मन तो इस शरीर से बाहर जा ही नहीं सकता, उसका व्यापार तो इस शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर वो जा ही नहीं सकता है। उन्हीं दोनों के बीच में चर्चा चली। आपको बीच बीच में लगेगा कि ये बात तो सिद्धांति से मिलती जुलती है, ये तो उससे मिलती जुलती है। अभी हम पूर्व पक्षी और मध्यस्थ के बीच में बात करके चल रहे हैं। तो न अंतः शरीर वृत्तित्वान् मनसः, आगे सदेहस्य आत्मनो मनसा संयोगो विपच्यमान कर्माशय सहितो जीवनम इष्यते। अल्पविराम। जीवन क्या है, जीवनम इष्यते, जीवन इष्ट है। जीवन किसे कहते हैं, उसके लिए कहा सदेहस्य आत्मना, शरीर सहित आत्मा का मनसा संयोग, मन के साथ में संयोग। और वो कैसा है, विपच्यमान कर्माशय सहित, कर्माशय हमारा भाग्य और विपच्यमान कर्माशय पकते हुए जो प्रारब्ध हो चुका है हमारा। कर्माशय तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस शरीर में जिन कर्मों का फल मिल रहा है वो विपच्यमान फल कर्माशय है, पूरा नहीं, वो संचित और भी रखा हुआ है। कर्म क्रियमाण होते हैं, हम करते हैं उस समय, फिर वो संचित हो जाते हैं, बहुत सारे संचित हो गए। अब उस संचित में से जो हमें फल दे रहे हैं, जिन कुछ कर्मों के कारण से हमारे को ये शरीर मिला है, वो कर्म विपच्यमान कर्म कहलाते हैं, प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, उन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया, हमें दे रहे हैं। और जो संचित है वो भंडार है, वो अलग है। जैसे भोजनालय में गोदाम होता है वो एक अलग हो गया, और एक समय का भोजन जो भी हमें निकालना हो वहां से, आटा दाल चावल आदि, वो हमने निकाल लिए और निकाल के वो भोजनालय में पक रहे हैं, फल देने को उन्मुख हैं हम। भंडार में जो बचा हुआ है वो रखा हुआ है, वो कभी आगे विपच्यमान होगा, पक नहीं रहा है वो, अभी फल नहीं दे रहा है। फल तो वही दे रहा है जो अभी भोजनालय में बनने के लिए आ गया है, उस समय के लिए जितना हमने निर्धारित किया एक काल का, वो विपच्यमान हो गया भंडार का। तो ऐसे ही संचित कर्म तो अलग रहते हैं, यानी रहते अंतःकरण में ही है, ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विपच्यमान होते हैं, फल देने को उन्मुख होते हैं। तो जीवन किसे कहते हैं, तो कहा सशरीर आत्मा का मन के साथ में संयोग होना चाहिए, और साथ में विपच्यमान कर्माशय के सहित भी होना चाहिए, वो कर्माशय भी साथ में रहता है, इसको जीवन कहते हैं। तो यहां मन को साथ में जोड़ा इसने, इसके आधार पर बात को आगे कह रहे हैं। तत्र अस्य इसके प्राक प्रायणात, प्रायण कहते हैं मृत्यु को, जैसे प्रत्यय भाव में हम बोलते हैं मृत्यु, तो प्राक प्रायणात मतलब मृत्यु से पूर्व इस जीवित अवस्था में, अंतः शरीरे इस शरीर के अंदर वर्तमानस्य मनसः विद्यमान मन का, शरीराद बहिर शरीर से बाहर, ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश ही संयोगो नोपपद्यते, ज्ञान से संस्कृत आत्मा के प्रदेशों के साथ उसका संयोग हो ही नहीं सकता। जीवन का मतलब क्या कह दिया, मन सहित आत्मा होता है और कर्माशय तो रहता ही है, तो मन सहित आत्मा होगा तभी भोग होगा, तो मन भोग देने के लिए ही आया हुआ है, तो इस शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। तो शरीर के अंदर विद्यमान जो मन है उसका शरीर से बाहर आत्मा के उन प्रदेशों में संयोग हो ही नहीं सकता है। तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये मन को शरीर तक ही सीमित मान रहा है, इससे बाहर नहीं जा सकता मन, तो इसलिए भिन्न भिन्न आत्मा के प्रदेशों से संयोग नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक दृष्टि से हम देखेंगे तो जो पानी जाता है आहार नाल में, एक खराश है स्वरयंत्र में जो कि श्वास नली का है, उसमें से पानी नहीं जाता है। हाँ, उसके ऊपर के भाग में अगर कफ हो तो हम पानी पीते हैं तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो समस्या अलग नली में है, पहले एक नली है फिर आगे दो नलियां हो जाती हैं, तो एक यहां समस्या है नली में, अब पानी पिएंगे तो वो तो इधर से इधर निकल जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, उसको तो ढक्कन ढक लेता है, वहां उपजीविका जो होती है एपिग्लोटिस उसको ढक देगा, जैसे ही पानी जाएगा वो उसको ढक देगा, वो तो खांसने से या निकलने से ही हवा से ही निकलेगा, उसका शोधन अंदर से शुद्धि होगी, वो पानी पीने से नहीं होता है। ये प्रचलन बहुत है अपने यहां, गले में कुछ हो गया तो पानी पी लो तो गला ठीक हो जाए। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है, चलेगी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि मन तो आत्मा के अन्य प्रदेशों से सन्निकर्ष कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर तक सीमित है, जीवन होता ही वही है। इसलिए कहा न अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसः। अब इसके ऊपर मध्यस्थ बोल रहा है 27वां सूत्र, बोलिए साध्यत्वात् अहेतुः। ये जो आपने बात कही है ये तो साध्य है अभी, इसलिए अहेतु है, अप्रमाण है। ये कैसे? आपने जो जीवन की परिभाषा कही थी कि मनसा सह, मन के साथ में हो तो ही जीवन कहलाता है, तो बोले ये कोई परिभाषा नहीं है। वो अपने आपने जो जीवन की परिभाषा दी वो साध्य कोटि में, आत्मा तो होनी चाहिए और कर्माशय हो, बस इतना ही बहुत है। तो भाष्यकार कह रहे हैं इसी को खोल रहे, विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम। विपच्यमान जो कर्माशय होता है बस वही जीवन होता है, उसमें मन भी साथ में रहे ये कोई आवश्यक नहीं होता है। पीछे सिद्धांत इसने, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, सदेहस्य आत्मनो मनसः संयोगो विपच्यमान कर्माशयो जीवनम इष्यते। ये मनसा संयोग है, ये विशेष बात थी जिसको ये हटाना चाह रहा है, आत्मा का निषेध नहीं कर रहा है ये। जी मन बाहर भी जाएगा तो भी मन का संयोग तो बना रहेगा, क्या उसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि सदेह आत्मा का बोल रहा है तो सदेह आत्मा का नहीं? बिल्कुल, सदेह सदेह से आत्मा ना, ठीक है जी, सदेह से आत्मा ना, वो साथ में जुड़ा हुआ है कि सदेह आत्मा का ही हो सकता है। सदेह से आत्मा ना मनसा संयोग, शरीर सहित आत्मा का मन से संयोग होता है, शरीर से रहित अवस्था में आत्मा का मन से संयोग नहीं हो सकता, ठीक है। और जब बाहर चला जाएगा मन तो आत्मा के साथ तो संयोग हो जाएगा मन का, आप उस पक्ष में मान के चलेंगे, लेकिन सदेह नहीं रहेगा वो। तो ये कह रहा है कि जीवन का ये लक्षण नहीं है कि सदेह आत्मा का मन के साथ में संयोग हो। जीवन तो कितना है, विपच्यमान कर्माशय मात्र ही जीवन है। और एवं च सति, ऐसा होने पर साध्यम अंतः शरीर वृत्तित्व मनस है इति। मन अंत शरीर वृत्ति वाला ही है, ये साध्य है अभी, सिर्फ वो ये मान नहीं रहा है मध्यस्थ। अंत शरीर वृत्तित्व का हेतु पूर्व पक्षी ने दिया था, उसको ये मान नहीं रहा है, बाहर भी जा सकता है। हाँ मचर जी, आत्मा को विभू मानेंगे तो सब जगह मन जहां रहते हैं वहीं सन्निकर्ष होगा और मन के लिए गति आवश्यकता ही नहीं होगी। आत्मा के साथ सन्निकर्ष, आत्मा को विभू मानेंगे जब तो, और मन का सन्निकर्ष भी आवश्यक है वो, तब आपकी बात को बुलवा रहा हूं मैं दोबारा, आप कहना क्या चाह रहे हो उसके लिए, आपकी आवृत्ति कर रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं आपके प्रश्न को स्पष्ट समझने के लिए। आत्मा विभू है और मन के साथ उसका सन्निकर्ष होगा तो ज्ञान होगा, तो आप ये कह रहे हो कि मन तो को तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हैं? क्यों जरूरत नहीं है? आत्मा तो सर्वव्यापक विभू, इसीलिए। और मन कैसा है? अणु, अणु है। और आत्मा में वो ज्ञान संस्कार कहां पर है, वो किस जगह पे है आत्मा में, विभू आत्मा में किस स्थान पर इकट्ठे है वो? अलग अलग प्रदेश, अलग अलग प्रदेश में है ना, तो उन सब जगह पे मन अभी पहुंचा हुआ तो नहीं है। मन कहां पर है? शरीर मन कहां पर है? शरीर के अंदर, शरीर में है। तो शरीर जिस आत्मा के जिस प्रदेश में अभी ये शरीर है और वही मन है, तो उसी प्रदेश में तो मन का सन्निकर्ष होगा, और उस प्रदेश में जितना ज्ञान संस्कार है उसका केवल बोध होगा, उसी की स्मृति करा सकेगा वो। और थोड़ा सा भी यहां आगे है तो नहीं हो पाएगा इस पक्ष में, जब शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए तो वो कह रहा था कि शरीर के बाहर भी जाएगा, इसलिए शरीर के बाहर ले जाना उसके लिए आवश्यक है। जबकि हमें यहां बैठे बैठे हमारे मान लो आपको अपने घर की कमरे की स्मृति आ जाती है, ठीक है, जो आपने प्रातराष्ट्र सुबह किया था वो याद आ रहा है, आ सकता है ना, तो वो किया तो वहां था, उस आत्म प्रदेश में उसका संस्कार है जहां आपने बैठ के किया था। अभी कैसे पता लग गया आपको यहां पर? और याद तो हमें करना ही होता है, हम जहां बैठे वहीं के ही ज्ञान को तो हम याद नहीं करते, हम सब भिन्न भिन्न स्थानों वाले संस्कारों को स्मृतियों को हम देखते हैं जानते हैं, वो आवश्यक भी है हमारे लिए। तो कैसे होगा वो अगर मन बाहर नहीं जाता है तो? इसलिए वो मन को बाहर जाना स्वीकार कर रहा है। ठीक है, ये प्रश्न आत्मा को अणु मानने में भी लगेगा। जिस पक्ष में आत्मा को अणु भी मानते हैं तो वहां तो और बल्कि ये प्रश्न उठेगा कि एक साथ अनेक जान क्यों नहीं हो जाते हैं, स्मृतियां एक साथ क्यों नहीं आ जाती हैं। जो आत्मा को विभू मानता है वो तो फिर भी कह देगा कि चलो अलग अलग जगह पे है इसलिए एक साथ नहीं आती, और जहां आत्मा भी अणु है और मन भी अणु है और उस अणु आत्मा में सारे ज्ञान के संस्कार हैं तो क्यों नहीं हो जाता है, वो तो एक ही जगह पे है फिर। अथवा दूसरा पक्ष भी है कि जो मन में संस्कार मानते हैं, जो योग दर्शन सांख्य और उसके अनुसार जैसा चलते हैं संस्कार मन के अंदर मानते हैं, और आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर स्मृतियां आती हैं, तो क्यों कोई वही स्मृति आती है, सारी क्यों नहीं आ जाती है एक साथ है? कितना अच्छा होता अगर सारी स्मृतियां आ जाती है, हम कितने ज्ञान बन जाते, जीनियस बन जाते है ना, सारी आ जाती है ना। तो हमारे को समस्या तो यही है कि हमें सारी याद नहीं आ पाती है, तो सारी एक साथ आनी चाहिए थी, बहुत अच्छा हो जाता है ना। नहीं, वो पंचतंत्र में एक कहानी आती है एक कुलाल की, जो जुलाहे की, दो हाथ से बुना करता था वो, देवता उससे प्रसन्न हो गया कि मांगो कुछ मांगना है, तो उसने सोचा कि मैं दो हाथ से करता हूं इतनी बना लेता हूं तो मेरे अगर चार हाथ हो जाएंगे तो एक आगे से चला लूंगा एक पीछे से चला लूंगा तो मैं एक साथ दुगना कर लूंगा तो मेरे पास अच्छा धन हो जाएगा। उसको जितनी बुद्धि थी, उसकी पत्नी ने भी कहा कि नहीं सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरे मांग लो, मकान मांग लो, खेत मांग, कुछ अलग अलग चीजें कहीं वो मांग लो। बोले नहीं, ये पक्का आय का स्रोत हमेशा के लिए रहेगा। दो हाथ और मांग लेते हैं। वो प्रसंग वो है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी अपनी बुद्धि तो है नहीं है, और मित्रोक्तम न करोति है, अपने मित्र के द्वारा कहा हुआ भी नहीं मानता है, जो यानी पत्नी ने कहा वो भी नहीं माना, सैव निधनम आपनोति, वो निधनम याति नाश को प्राप्त होता है, यथा वो कुलाल करके जो उदाहरण दिया फिर वो कथा है वहां पर। तो जिसकी ना तो खुद की बुद्धि है और ना दूसरों की मानता है, वो अपने मित्र की कह लो चाहे गुरुजनों की कह लो चाहे शास्त्र की कह लो, दूसरों की मानता नहीं है तो हानि को प्राप्त होता है, ये समझाने के लिए वहां पर। तो उसने चार हाथ और मतलब दो और पीछे लगवा लिए, देवता ने तथास्तु कह दिया। वो करके जब वो गांव में आया तो लोग उसको देख करके डर गए, ये क्या हो गया, कुछ राक्षस आ गया, या डर जाते हैं नहीं तो विचित्र चीज में, तो ये तो हमारी हानि करेगा, तो उसको कैसे पत्थर मार के या लाठियां मार मार के उसको समाप्त कर दिया या भगा दिया, जो भी कहानी है वहां पर, उसको नाश हो गया, उसने अपने हित के लिए किया था। तो हाँ, अब वो मैं इस संदर्भ में बोल रहा था कि एक साथ अनेक स्मृति आनी चाहिए ना, दो की जगह चार हाथ हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, मैं उस संदर्भ में कहना चाह रहा था, सारी स्मृतियां अगर एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। सोचा तो ये था कि सारी स्मृतियां आ जाए कोई अच्छा हो जाएगा, वो निधन को प्राप्त हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्मृतियां हमारे को क्रमशः आती हैं, लेकिन हमें तीव्रता चाहिए, वो तीव्रता के लिए यंत्र दे रखा है परमात्मा ने, शीघ्रता से तीव्रता से हमें बहुत स्मृतियां आ जाती हैं और उतना ही हमारे को अपेक्षित होता है, एक ही क्षण में सारी स्मृतियां आ जाए ये हमारे को अपेक्षित नहीं होता है, ये तो हमारा व्यवहार नहीं चलेगा। ठीक है, आचार्य जी आपने ये बताया भी कि जैसा हम स्मृति करते हैं कि हम अभी अपने कमरे में थे या प्रातराश कर रहे थे, तो उस समय तो कोई भी चीज हमारे सामने होती है, हम स्वयं को नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्मृति करते हैं अपनी तो हमें स्वयं दिखाई देते हैं, हम कैसे कैसे किया, मतलब हमारा पूरा ये शरीर भी दिखाई देता है, तो उसमें शरीर को भी तो देख रहे होते हैं। नहीं आचार्य जी, ये नहीं होता, यदि हम नहीं भी देख रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं वैसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो सब कल्पना कर लेंगे, कल्पना से होता, कोशिश तो करते नहीं हम कल्पना करने की, जैसे स्मृति अब इतना सहज है वो, तो मन को नहीं मानेंगे कि वो बाहर से देख रहा होता उस टाइम, तो वो स्मृति आई है, मन बाहर से देख रहा होता ऐसा नहीं, वो मन को जाता मान रहे हो फिर आप, या कैमरा लगा हुआ है वहां पर सामने रिकॉर्डिंग चल रही है मन में और फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग चला करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं मान रही है। शरीर से बाहर जाएगा वो, आत्मा और मन का सन्निकर्ष होना है और संस्कार आत्मा के में है तो कैसे एक साथ होगा, कैसे होगा? तो वो यही तो कहेगा कि मन को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। जाएगा आएगा वो मानना पड़ेगा ना उसको, तभी तो उसने कहा। तो साध्यत्वात अहेतु, इसने कहा कि ये जीवन की आपने परिभाषा की सदेहस्य वाली वो ठीक नहीं है। शरीर सदेह ही भोग होता है और मन भी शरीर में ही रहेगा, और तभी जब मन का आत्मा से संयोग होगा तभी उसको स्मृति होगी, शरीर के बाहर भी हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तो उसने पूर्व पक्षी को, पहले वाले को तो साध्यत्व से कहा कि आपका अहेतु है, गलत है। तो वो जो पूर्व पक्षी था वो दूसरा और कोई बात रख रहा है। 28वां सूत्र बोलेंगे, स्मरतः शरीर धारण उपपत्ते है अप्रतिषेधा। स्मरतः, स्मरण करते हुए का, जो भी स्मरण कर रहा है मनुष्य उसमें शरीर के धारण की उपपत्ति होती है, यानी सिद्धि होती है। हमारा शरीर का धारण भी होता रहता है, धारण है मतलब ये जो शरीर चल रहा है, श्वास भी चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो मन का स्मरण करना भी मन का एक कार्य है और शरीर का धारण करना भी मन का एक कार्य बताया गया है, दोनों कार्य हैं। तो ये इस संदर्भ में इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम स्मरण कर रहे हैं और कई बार बहुत देर तक भी स्मरण करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ है, अच्छा क्या नाम है या कौन सा सूत्र है, बहुत देर लग जाती है हमारे को, तो उसके अनुसार जो मध्यस्थ बोल रहा था कि शरीर से बाहर आत्मा मन चला जाता है आत्मा के प्रदेश में और वो स्मरण कर रहा है, इसका मतलब है बाहर ही है ना, अभी ढूंढ रहा है वो कौन सी जगह है। जैसे पुस्तक हम ढूंढते हैं पुस्तकालय में से कि उनको देनी है वो पुस्तक, अभी मिली नहीं है तो वो ढूंढता रहेगा ना, मिल गई तो तत्काल लाके दे देगा चलो, लेकिन मिली नहीं है तो क्या करेगा। इसने तो आपने तो कह दिया, आदेश दे दिया कि स्मरण करो इसका, बताओ मेरे को इसको, वो ढूंढेगा ना, आज्ञा का पालन करेगा मन, तो वो ढूंढ रहा है तो उसमें समय भी लग सकता है। तो जिस समय वो काम कर रहा है तो ये शरीर से बाहर चला गया वो, तो शरीर का धारण कैसे हो रहा है फिर, मन तो है नहीं यहां पर, अणुमन है, मन को अणु मान रहे हैं, हो जाना चाहिए, ये आक्षेप कर रहा है। तो स्मरण करते हुए का शरीर धारण की उपपत्ति देखे जाने से, क्योंकि शरीर का धारण तो चलता ही रहता है, इससे पता लगता है कि मन बाहर नहीं जाता अप्रतिषेधा। आपने जो खंडन किया है ये ठीक नहीं है, वो तो अंत है, शरीर वृत्ति वाला ही होता है मन, इस बात को कह रहे हैं। भाष्य देखिए, सुस्मूर्षया खलु अयम मन प्रणिदधान चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति। अयम मतलब ये आत्मा या तो कोई भी जाता, सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से, इच्छा के द्वारा मन प्रणिदधान मन को एकाग्र करता हुआ, जिससे हम स्मरण करते हैं थोड़ा एकाग्र तो होते ही है कि क्या नाम है इसका, ऐसे तो ये प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान भी यही होता है कि ईश्वर को विषय बना करके हम एकाग्र हो जाते हैं। तो मन को एकाग्र करता हुआ चिरादपि किंचित अर्थम स्मृति, बहुत देर तक भी किसी बात को स्मरण करता रहता है, अच्छा क्या है क्या है क्या है, देर भी लगती है, चिराद पर केंद्रित है ये। स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते अल्प विराम, और ये जो देर तक स्मरण कर रहा है उसका भी शरीर का धारण तो देखा जाता है, सांस चल रहा होता है, हृदय चल रहा होता है, पाचन चल रहा होता है, बैठा हुआ होता है, गिर नहीं जाता, ये सब जो क्रियाएं वो चली रही होती है। आगे, आत्ममनः सन्निकर्षजश्च प्रयत्नो द्विविधो धारकः प्रेरकश्च। सिद्धांत बता रहे हैं आत्ममनः, म कर लीजिए इसको, नहीं छपाओ तो, आत्मा और मन के सन्निकर्ष वाला, सन्निकर्ष जन्य, सन्निकर्ष जह, सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रयत्न, प्रयत्न दो प्रकार का होता है, द्विविधः धारकः प्रेरकश्च, अल्प विराम है, एक तो धारण करना शरीर को और एक प्रेरण करना, जैसे स्मृति के लिए प्रेरण किया, कर्म के लिए प्रेरण करता है, धारण और प्रेरण ये दोनों होते हैं, ये दोनों में भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है। प्रयत्न गुण आत्मा का है, लेकिन जब ये प्रयत्न आगे हमारे को प्रतिफलित होता है आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बाद में, तो वो धारक और प्रेरक दोनों प्रयत्न ये मन के हो गए, प्रेरण करने वाला आत्मा ही है। आगे निश्रिते च शरीरात बहिर्मनसी धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात गुरुत्वात पतनम स्यात् शरीरस्य अल्पविराम स्मरता इति। स्मरता स्मरण करते हुए व्यक्ति का, जो देर तक स्मरण कर रहा है उसका, तो निश्रिते च शरीरात बहिर्मनसी, मन के शरीर से बाहर निकल जाने पर, क्योंकि वो स्मरण कार्य में लगा हुआ है, उसको प्रेरणा दे दी कि स्मरण करो, इसको बताओ मेरे को, याद दिलाओ इसकी, वो चला गया। तो धारक से प्रयत्न से अभावात, धारक प्रयत्न भी हो नहीं रहा है, तो गुरुत्वात पतनम स्याद, गुरुत्व के कारण से उसका गिर जाना चाहिए। ये जो हम बैठे हैं ये भी धारण हो रहा है, हमारा शरीर है, नहीं तो गिर जाएगा। अभी हम बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या होता है, लुढ़क जाएगा ना। और सो जाते हैं तब भी क्यों लुढ़कते हैं हम, तब भी तो लुढ़कने लगते हैं ना, कभी इधर और कभी उधर, कभी गर्दन लुढ़कती है, कभी शरीर लुढ़कता है, पीछे भी लुढ़कते हैं। ये लुढ़कना क्यों होता है, धारण क्यों नहीं हो पा रहा है, मन का सन्निकर्ष नहीं रहा, मन अभी धारण नहीं कर रहा है, थक गया है मन भी, निद्रा में जा रहा है। तो अभी जब हम बैठे हैं ये धारण हुआ, तो ये कह रहे हैं कि जब मन आत्मा के उस प्रदेश में चला गया तो यहां है नहीं, तो है नहीं तो धारण कैसे करेगा यहां पर, तो गुरुत्व के कारण पतन हो जाना चाहिए, अपने भार के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो भी अर्थ ले उसके कारण हमारा पतन हो जाना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। स्मरण करते हुए का ये जिस परिस्थिति में कह रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं बहुत देर से और बैठे हैं यूं ही, परीक्षा में बैठे हैं स्मरण कर रहे हैं, दो चार पांच मिनट भी है तो गिरते तो नहीं है हम उसमें, तो धारण हो रहा है, धारण हो रहा है, तो इससे अनुमान हुआ कि मन भी यहीं पर ही है, मन बाहर नहीं गया है, अनुमान से ये सिद्ध कर रहे हैं। पहले सिद्धांत मान लिया कि मन के द्वारा धारण और प्रेरण दोनों होते हैं, धारण भी होता है, ये हमें पहले से मान लिया है, और अब स्मरण करते समय भी शरीर का धारण है, इसका मतलब है मन यहीं पर ही है, बाहर नहीं है, इस तरह से सिद्ध किया। तो जो मन को बाहर ले जाता है वो उसका उत्तर दे रहा है अब आगे, मध्यस्थ 29वां सूत्र बोलेंगे, न तत् आशुगतित्वात् मनसः। न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, बोले न आपका कथन ठीक नहीं है, क्या गुरुत्वात पतन नहीं होगा स्मरण करते हुए का, शरीर गिरेगा नहीं उसका, क्यों नहीं गिरेगा, तत् आशुगतित्वात् मनसः, मन बहुत तीव्र गति वाला है, आशुगति वाला है, जैसे उस संदर्भ में हम बोलते हैं कि वैसे तो मन एक इंद्रिय से एक समय में जुड़ता है, एक काल में एक ही से, और एक एक का क्रमशः ज्ञान होता है, फिर हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है हम एक साथ अनेक ज्ञान कर रहे हैं, आशुगतित्वात् मनसः, मन बहुत तीव्र गति से है। ऐसे ही वो भी यहां उत्तर दे रहा है कि भले ही कितनी भी दूर हो कहीं जाए, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र है कि वो तीव्र गति रहेगी, इसलिए गिरेगा नहीं, जैसे गिरने लगेगा फिर धारण कर लेगा। मान लो हुआ भी तो वो इतनी तेजी से कर रहा है कि धारण भी करता जा रहा है और स्मरण भी करता जा रहा है, दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे। कैसे एक साथ चलेंगे, थोड़ा सा स्मरण करेगा फिर आ जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा, स्मरण करने के लिए गया था। आप अपने गांव में गए पहले तो स्मरण करने के लिए और वो याद नहीं आया तो तब तक की भी चलो फिर इसको धारण कर लो और फिर वापस चला गया, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, उसकी गति बहुत तीव्र होगी, आशुगति होने से वो धारण भी कर लेगा, गिरने से पहले फिर संभाल लेगा। भाष्य देखिए, आशुगति मनः तस्य बहिःशरीरात् आत्म प्रदेशेन, इसमें रा के बाद में दा जोड़ लीजिए, आशुगति वाले मन का तस्य बहिःशरीरात् शरीर से बाहर, आत्म प्रदेशेन आत्म प्रदेश के साथ, आत्मा के स्थान के साथ, कौन सा आत्मा का प्रदेश, ज्ञान संस्कृत है ना, जो ज्ञान से संस्कृत हो चुका है, अनुभव से, ज्ञान से, बोध से, उस संस्कार वाला जो है उसके सन्निकर्ष प्रति आगतस्य च, उस ज्ञान संस्कृत है ना सन्निकर्ष, यहां अल्प विराम ले लीजिए, ज्ञान संस्कृत के साथ में सन्निकर्ष होगा, और प्रत्यागतस्य च, और वहां से लौट करके आना, प्रति आगत लौट करके आना, धारक प्रयत्नोत, यहां धारक का अध्याय करेंगे, आगे लिखा हुआ है प्रयत्नोत्पादनम उभयम युज्यते इति, प्रयत्न का उत्पादन यानी धारक प्रयत्न का उत्पादन, ये दोनों युज्यते संगत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। स्मरण करने के लिए गया बाहर और प्रत्यागत वापस लौट करके और उसने धारण भी कर लिया, गति तीव्र है इसलिए लौट के धारण भी कर लिया। अथवा दूसरा कह रहे हैं उत्पाद्य वा धारकम प्रयत्नम, अथवा उसने काम के लिए भेजा आत्मा ने कि भाई स्मरण करो, तो उसको पता है कि धारण करना भी है मेरे को, तो पहले धारण करके और फिर स्मरण करने चला गया। ठीक है, कभी दो कार्य दे देते हैं सेवक को, तो एक काम पहले से दिया हुआ है और अब दूसरा काम भी दे दिया है, वो करो, तो वो या तो उस काम को छोड़ के जाए करके और वापस करेगा आके, अथवा इसको करके फिर चला जाएगा, दोनों बातें हो सकती है, वो तो सेवक है दोनों काम करने, तो इसलिए उन्होंने विकल्प दिया। उत्पाद्य वा धारकम प्रयत्नम, धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके सिद्ध करके शरीरा निस्सरणम मनसः, शरीर से बाहर मन का निस्सरण होगा और ततस्तत्र उपपन्नम धारणम, तो ऐसे में शरीर का धारण भी सिद्ध हो गया, तो गुरुत्वात पतन नहीं होगा, इधर उधर देश में जाएगा आत्मा के तो भी गिरेगा नहीं, ये इसने मध्यस्थ ने बात को रखा। आगे देखिए, अब वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप कितनी भी तीव्र गति मानो, लेकिन फिर भी तीसवां सूत्र बोलेंगे ना स्मरण काल अनियमात। बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि स्मरण का काल कोई नियत है क्या कि इतनी देर में स्मरण हो जाएगा? वो तो दो मिनट भी लग सकते हैं, पांच मिनट भी लग सकते हैं, कभी घंटा भर भी लग जाता है, कभी पूरा दिन लग जाता है, वो याद ही नहीं आती चीज कितना हम करें। तो स्मरण काल का कोई नियत समय तो है नहीं कि थोड़ा सा था और जल्दी से जाकर के आ गया ये, लेकिन अधिक समय लगेगा तो कितना ही मन तीव्र हो वहां जाके ढूंढेगा ना, देर तो लगेगी, वो लौट के कहां से आएगा? धारण करके गया है तो भी वहां देर लग गई, तो यहां पर तो अब दूध को चढ़ा करके चले गए, उसको भी देखना है और दूसरा कार्य भी बता दिया, उसमें देर लग गई तो दूध तो फने नहीं जाएगा, तो शरीर तो गिर ही जाएगा, पतन हो जाएगा। भाष्य देखिए, किंचित क्षिप्रम स्मर्यते किंचित चिरेणा, ये देखा जाता है कि कुछ चीजें जल्दी हम स्मरण की जाती है हमारे द्वारा, कुछ देर से की जाती है अल्प विराम। यदा चिरेण तदा सुस्मूर्षया मनसी धार्यमाणे चित्त प्रबंधे सती कसचित अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम स्मृति हेतुर्भवति। तो स्मरण दोनों तरह का होता है, कुछ कोई कभी शीघ्र होता है कभी देरी से होता है, तो यदा चिरेण जिस समय देर से होता है उसको उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। यदा चिरेण स्मर्यते उस स्थिति में कहने तदा तब सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से आत्मा करेगा, सुस्मूर्षया मनसी धार्यमाणे चिंता प्रबंधे, मनसी मन में चिंता प्रबंधे धार्यमाणे चिंतन के प्रवाह को धारण किए जाने पर, सती सप्त आगे लिखा हुआ ही है होने पर, अर्थात ये जो चिंता का प्रबंध है, ये सोचना है कि मुझे याद करना है, ये स्मरण लाना है, ये धारण कहां होता है? ये मन में धारण हो रहा है। मनसी चिंता प्रबंधे धार्यमाणे, मन में चिंता के प्रबंध के धारण होने पर, यानी चिंता का प्रबंध चल ही रहा है, किसके द्वारा? सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से, ये आत्मा ने की है। तो कस्यचित अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम, किसी अर्थ के कस्यचित अर्थस्य किसी वस्तु का, कैसा? लिंगभूतस्य, जो उसका चिन्ह बना हुआ है। हम किसी को याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे, उसका नाम कैसे याद करेंगे, कैसे याद करते हैं, नाम याद करते हैं, ऐसे तो सोचने लगते हैं आ जाता है, लेकिन थोड़ा प्रयास करते हैं, या नाम हमें पता है और अब देखते हैं उसका चेहरा याद, चित्र याद नहीं आ रहा है हमारे को। नाम तो बताया, हमारे मित्र ने कहा कि वो पहले जो आए थे ना, नाम बोला, वही आने वाले हैं। कौन आए थे? वो नाम था। अब वो नाम से हमारे को चित्र याद नहीं आ रहा है भी कौन वो व्यक्ति थे, तो कहने लगे नहीं वो उस दिन हम वहां साथ साथ बैठे हुए थे, हम ये बात कर रहे थे, फिर हम बाजार गए थे तीनों। अब ये जो कुछ बातें और बताई जा रही हैं, ये उसके लिंग बनेंगे स्मृति के, कि शायद इनमें से कोई संकेत पकड़ में आ जाए जिससे उसका चेहरा इसको ध्यान में आ जाए, क्योंकि जिस समय हम ये व्यवहार कर रहे होते तो व्यक्ति का चेहरा स्वरूप और वो और कार्य जुड़ते ही चलते, लेकिन अब वो संबंध टूट गया, तो किसी एक लक्षण को देखते हुए, किसी का किसी से संबंध जुड़ा हुआ होता है, किसी का किसी से, जो दृढ़ होता है तो वो कई चीजें बताते हैं तो फिर याद आ जाता है कोई ना कोई चीज का, कोई विशेष चीज होती है जिसका संबंध दृढ़ था वो हमें याद आ जाता है, तो फिर उसके साथ साथ उसका चेहरा भी याद आ जाता है। चेहरा हमेशा याद आए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनको आ जाता है उस प्रसंग में वो। तो यदा चिरेण तदा सुस्मूर्षया मनसी धारे माणे चिंता प्रबंधे कस्यचित अर्थस्य लिंगभूतस्य, कोई ऐसा अर्थ जो लिंगभूत है उसका चिंतनम आराधितम, उसका चिंतन संपादित करने पर, चिंतनम आराधितम जब उसका चिंतन हम करने लग जाते हैं, जो लिंगभूत है जिससे वो पहचाना जाए हमारे को, करने पर वो स्मृति हेतु भवती, वो लिंग स्मृति का कारण बन जाता है, उससे हमें स्मृति आ जाती है। तत्र आगे तत्र एतत् चिर निश्चरिते मनसी नोपपद्यते, ये बात यहां से चिर निश्चरिते बहुत देर से बाहर निकला हुआ है, निकल जाता है, ऐसे मन में उपपन्न नहीं होती है। अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ऊपर जाते हैं, उनका यान होता है, कक्ष होता है, वो विशेष प्रकार का परिधान पहन के और यान से बाहर भी निकल जाते हैं, अंतरिक्ष में तैरते हैं, फिर आ जाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं उसे। ऐसा मन जो बहुत देर से बाहर चला गया है, वहां पर शरीर से यान से बाहर निकल गया है, ऐसे तो ये मन में नहीं हो सकता है। आगे शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्म मन संयोगो न स्मृति हेतु, अल्प विराम। और शरीर के संयोग से अनपेक्ष, यानी शरीर के संयोग से निरपेक्ष, बिना शरीर के जो आत्मा और मन का संयोग होता है, ये न स्मृति हेतु स्मृति का कारण नहीं बनता है। जब शरीर के साथ में आत्मा और मन रहते हैं तभी स्मृति होती है, शरीर के बाहर नहीं होती है। उस दिन सुमन बहन जी ने प्रश्न किया था एक कि सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ रहता ही है, और तो फिर इंद्रियों से हम, इंद्रियां तो हैं ही, तो हम क्यों नहीं कार्य कर पाते हैं। और स्मृति के लिए भी लग सकता है कि जब मन में संस्कार हैं, जिस पक्ष में हम वो बोल रहे हैं, मन में सारे संस्कार हैं, आत्मा साथ में है, सूक्ष्म शरीर है, तो वहां भी तो मन और आत्मा का संयोग विशेष हो रहा है, वहां क्यों नहीं स्मरण हमें हो जाता है। वो शरीर के साथ रहते रहते ही होता है, वहां सन्निकर्ष होते हुए भी ये जो मस्तिष्क या मन का गोलक है इसकी भी आवश्यकता है, तब जाके वो प्रकट हो पाता है, नहीं तो प्रकट नहीं हो पाता है। और वो शरीर का ही भाग है एक तरह से, ये जो गोलक है एक तरह से शरीर का ही भाग है, उसके बिना वो नहीं हो पाता है। तो शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्म मन संयोगो न स्मृति हेतु, शरीर के संयोग से निरपेक्ष जो आत्मा और मन का संयोग है वो स्मृति का कारण नहीं बनता। दो ना है, इसको आप यूं कहिए कि शरीर से सापेक्ष होते हुए ही आत्मा और मन का सन्निकर्ष स्मृति का कारण बनता है। जब शरीर होता है तब ही आत्मा और मन का सन्निकर्ष स्मृति करवा सकता है। क्यों? ये तो एक कथन किया, इसका हेतु दिया, शरीरस्य भोगायतनत्वात्, शरीर के भोगायतन होने से। भोगायतन के आगे उप लगा सकते हैं हम, क्योंकि आगे व्याख्या में भी कहा भोगायतन कह लें चाहे उपभोगायतन कह लें, बात एक ही है, भोगायतन होने से। पीछे भी जो मैंने 29वां सूत्र एक बार देखिए, इसकी दूसरी पंक्ति, प्रयत्नोत्पादनम उभयम युज्यते इति, बीच में उत्पाद्य च धारकम प्रयत्नम, वहां धारक शब्द जोड़ा है उन्होंने, धारक प्रयत्न, यहां पर प्रयत्नोत्पादनम, यहां केवल प्रयत्न लिखा हुआ है तो धारक शब्द हम यहां भी ले लेंगे, पहले लेते तो बाद में ले लेते, यहां बाद में लिखा है तो पहले भी लेंगे, प्रयत्न का मतलब धारक प्रयत्न ही लिया जाएगा। ऐसे ही यहां पर भोगायतनत्वात् कहा है तो उपभोगायतनम पुरुषस्य जातुः शरीरम, अल्प विराम, जाता जो पुरुष है उसका उपभोग का आयतन कौन है? शरीर है। तो भोगायतन उपभोगायतन एक ही बात है। आगे न ततो निश्चरितस्य मनसः आत्मसंयोग मात्रम ज्ञान सुखादीनाम उत्पत्तौ कल्पते, अल्प विराम, लिखा हुआ ही है। तो न ततः, ततः मतलब उस शरीर से, शरीर भोगायतन है, उपभोगायतन है, उससे निश्चरितस्य मनसः, बाहर निकले हुए मन का आत्मसंयोग मात्रम, लेकिन मन का आत्मा से तो संयोग है अभी भी, क्योंकि उस पक्ष में आत्मा विभू है, तो मन का आत्मा के साथ तो संयोग है, शरीर से बाहर निकल चुका है। तो ये जो आत्मा और मन का संयोग मात्र है इतना, ये ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ न कल्पते, ये ज्ञान और सुखादि की उत्पत्ति में समर्थ नहीं हो पाता है। यहां भी देखिये ज्ञान और सुखादि अलग लिखा हुआ है, ज्ञान अलग है और सुखादि सुख दुख आदि अलग है। पीछे जो प्रारंभ में बात आई थी इस अन्य के, उसमें वो समर्थ ही नहीं हो पाता है। और क्लिप्त हुआ शरीर वैयर्थ्यमिति, और यदि आप ये कल्पना करो कि नहीं मन और आत्मा का सन्निकर्ष भी ज्ञान और सुख दुख का बोध करा देगा बिना शरीर के भी, शरीर निरपेक्ष, तो बोले फिर तो शरीर की व्यर्थता हो जाएगी, फिर शरीर दिया ही क्यों है। यदि आत्मा मन का सन्निकर्ष होने पे ही सारा ज्ञान हो जाता, सारे सुख दुख हो जाते, सारे भोग भोग लिए जाते, तो इस स्थूल शरीर की, ये शरीर के तो व्यर्थ हो गया, फिर इसकी क्या आवश्यकता थी, वैसे ही सारी चीजें हो जाती। इसलिए मन शरीर से बाहर नहीं जाता है, मन के माध्यम से जो ज्ञान और सुख दुख होगा वो शरीर में रहते हुए ही होगा, शरीर से बाहर जैसे ही निकलेंगे वहां पर ये नहीं होगा। आगे देखिए, अब मध्यस्थ ये सूत्र बोला था पूर्व पक्षी ने, ठीक है, अगला सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही। तो देखिए और देख लेते हैं, वैसे सूत्र बोलिए, आत्म प्रेरण यदृच्छा जिताभिश्च न संयोग विशेषः। आत्मा और मन का जो संयोग विशेष है इसके लिए मना कर रहे हैं, कि उसमें तीन संभावनाएं हो सकती हैं। आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष हो रहा है, संयोग विशेष हो रहा है, वो तीन कारणों से हो सकता है, तीन तरह से। वो तीन कारणों को यहां पर गिनाया है और उसका निषेध कर रहे हैं। पहला क्या है, आत्म प्रेरण, आत्मा ने मन को प्रेरित किया, आत्मा ने मन को प्रेरित किया तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो गया और उससे ज्ञान हो गया। इसकी पृष्ठभूमि वो रखना, ये मध्यस्थ ने, मध्यस्थ क्या मानता है कि मन शरीर से बाहर विभू आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाकर के ज्ञान करता है, ठीक है। उस दृष्टि को ध्यान में रख के करना कि ये कैसे कर लेता है कि मन शरीर में है और आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चला जाता है, तो बोले या तो आत्मा की प्रेरणा से जाता है। मन कैसे चला जाता है, तो बोले आत्मा प्रेरणा करता है उसको, एक पक्ष। दूसरा है यदृच्छा, यदृच्छा मतलब अपनी इच्छा से वैसे ही, या तो कहो बिना कारण के, इसमें कोई कारण नहीं है, बस चला जाता है मन, ये भी कोई संभावना कह सकता है यदृच्छा। और तीसरा है जिताभिश्च, कि नहीं मन ही जाता है, मन को पता है कि आत्मा को क्या क्या चाहिए, तो वो खुद जानता है इसलिए चला जाता है और वो स्मृति करा देता है। आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में ज्ञान संस्कार हैं, मन शरीर के अंदर है और अब स्मरण करना है, तो मन को कैसे पता लगता है कि आत्मा के किस प्रदेश में कौन सा ज्ञान संस्कार है, जिसको कि अभी मेरे को ला करके आत्मा को बताना है। मध्यस्थ की प्रक्रिया को ध्यान में रखना, आत्मा विभू, उसके भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न ज्ञान संस्कार हैं और मन शरीर में है, और अब मध्यस्थ की दृष्टि से स्मृति कैसे आएगी, मन को उस प्रदेश में जाना पड़ेगा, वो बहिर्गमन मानता भी है पूर्व वो मध्यस्थ की दृष्टि से। तो मन किस स्थान पे जाए, कौन सा स्मरण कराना है, वो स्मृति कहां पर रखी हुई है, मन को क्या पता है, तो उसमें तीन संभावना हो सकती है कि भाई आत्मा ने ही मन को कहा कि देखो वहां जाओ और वहां मेरा ये ज्ञान संस्कार रखा हुआ है और उसको लेकर के आओ। जैसे कोई व्यक्ति कहे अपने सेवक को कि वो पुस्तक वहां रखी है या वो सामान कमरे में वहां रखा हुआ है उस अलमारी में, आप लेकर के आओ। एक तो ये हो सकता है आत्मा का प्रेरण, दूसरा है कि नहीं यदृच्छा से, नहीं कोई कारण नहीं है इसमें, बस मन बिना कारण के बस वहीं पहुंचेगा और लेकर के आ जाएगा। और तीसरा है कि मन को सारा पता है, मन ही जाता है कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें। तो ऐसी तीन संभावनाएं हो सकती हैं, आगे बात करेंगे इसकी। तो बोले इन ये तीनों नहीं हो सकते, ये तीनों से संयोग विशेष नहीं हो सकता। भाष्य देखिए, आत्म प्रेरणे नवा मनसो बहि शरीरात संयोग विशेष स्यात्। अल्प विराम, मनस शरीरात बहि संयोग विशेष, मन का शरीर से बाहर जो संयोग विशेष होगा वो कैसे होगा? आत्म प्रेरणे न, आत्मा की प्रेरणा से। संयोग विशेष तो मानना पड़ेगा, दोनों ही मानते हैं। संयोग विशेष होने से ज्ञान विशेष हो रहा है, और संयोग विशेष क्या है कि मन का आत्मा के उस प्रदेश से कोई विशेष संयोग हो रहा है, प्रदेश भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो आत्मा की प्रेरणा से मन शरीर के बाहर जाएगा और वहां संयोग हो जाएगा। एक बात यदृच्छया, ये दूसरा है, यदृच्छा को खोल रहे हैं वह आकस्मिकतया, अचानक हो जाएगा। यादृच्छिक मतलब ऐसे ही बस अचानक अकस्मात कैसे भी हो जाएगा, और हमें कैसे भी कोई भी स्मरण होने लगेगा। और जतया वा मनसह, अब ये जो प्रश्नवाचक है ये मनसह के बाद में लगा लीजिए, मन की जता से। जतया, जता शब्द बनाया, ज बनाया पहले, जानातीति ज, और उससे भाव में तल प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में बनाया जता। और जतया किसकी जता से? मनसह जतया, मन की जता से, मन के जाता होने के कारण से, मन को ही मन के जातापन के कारण से, मन को ही जाता मान लिया इस पक्ष में। तो ये बोले तीनों ही तरह से सर्वथा अनुपपत्ति ही, पूरी तरह ही स्मृति की अनुपपत्ति होगी, ये तीनों ही नहीं हो सकते। आप जिस तरह से मन को वहां बाहर जाना और आना और ये सब ज्ञान स्मृति का कारण बता रहे हैं, उसमें तो प्रक्रिया क्या हो रही है ये तो बताओ। ये तीन तरह से आप बता सकते हो और तीनों तरह से ही संगत नहीं हो सकता, ये इसका कहना है। कैसे वो आगे बता रहे हैं, तुमने पूछा कथम, ये क्यों तीनों कैसे नहीं हो सकते? तो उसमें पहले को बोल रहे हैं स्मर्तव्यत्वात् इच्छातः स्मरण ज्ञान संभवाच्च, स्मरण ज्ञान असंभवाच्च। बोले स्मर्तव्य की, स्मर्तव्य कौन होता है? स्मरण करने योग्य है, जो भी याद नहीं है हमारे को आने वाला है वो स्मर्तव्य है। तो इच्छातः स्मर्तव्य, स्मर्तव्यत्वात् इस पक्ष में क्या होगा, आत्मा पहले इच्छा करेगा कि मुझे ये स्मरण करना है, तो ऐसा होने पर स्मरण ज्ञान असंभवाच्च, स्मरण के ज्ञान का असंभव होने से तो उसको पता ही है। आगे देखिए, यदि तावत आत्मा, अगर आत्मा ऐसा करता है क्या, अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार, अमुष्य अर्थस्य यानी इस अर्थ का, इस वस्तु के स्मृति का हेतु ये संस्कार, अमुष्मिन आत्म प्रदेशे संवेत, इस आत्म प्रदेश में रखा हुआ है, क्योंकि ज्ञान का संस्कार है ना, तो इस वस्तु का ज्ञान का संस्कार वहां पड़ा हुआ है, इस ताले की चाबी वहां रखी हुई है, ऐसे इस स्मृति, इस वस्तु की स्मृति का जो संस्कार है वो वहां रखा हुआ है, मैंने पहले उस जगह पर स्मरण किया था, उस स्थान पर। तो अमुष्य अर्थ से स्मृति हेतु, अमुक अर्थ की स्मृति का कारण जो संस्कार है वह अमुष्मिन देशे समवेत, अमुक देश में रखा हुआ है, अमुक आत्म प्रदेश में संवेत है, जुड़ा हुआ है। तेन मन संयुज्यताम, उससे मन जुड़े, उससे मन जुड़े, ऐसा वो प्रेरणा देगा ना। इति मन प्रेरयति, इस तरह से मन को प्रेरित करता है, मन उससे जुड़े ऐसा मन प्रेरयति। ये मन द्वितीय विभक्ति एक वचन है, पहला वाला जो है मन युज्यताम प्रथमा एक वचन है। तो मन प्रेरयति मन को प्रेरित करता है, अल्प विराम, तदा स्मृत एव स अर्थो भवति, अल्प विराम, तो फिर वो स्मरण किया वही हो गया, न स्मर्तव्य वो स्मर्तव्य नहीं कहलाएगा। प्रेरणा देगा तो स्मर्तव्य तो होना चाहिए, लेकिन स्मर्तव्य है नहीं तो वो तो फिर स्मरण में आ ही गया। आगे न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश यहां पर लिखा हुआ है, इसको प्रदेश कर लीजिए। न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश, आत्मा का जो प्रदेश है, भिन्न भिन्न प्रदेश है, वो आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं है। हमें पता लगता है क्या इस बात का, कि मेरे ये प्रदेश हैं और उस जगह पे मेरे उस ज्ञान के संस्कार रखे हुए हैं, ये हमें पता लगता है क्या? नहीं ना। हमें अपने प्रदेशों का भी पता लगता है क्या? भाई कोई बहुत बड़ा खेत हो तो उसके प्रदेश होते हैं ना कि ये जगह है, ये जगह है, भारत है, कोई प्रदेश है, राज्य है कि ये राज्य, ये यहां, ये यहां, ये यहां। ऐसे आत्मा का प्रदेश हमें पता लगता है क्या अपना? तो न चाहे आत्म प्रत्यक्ष है, आत्म प्रदेश है। आत्मा का जो प्रदेश है जिसको आप ये विभू मान रहे हो, ये सारा वो प्रत्यक्ष ही नहीं है, संस्कार होगा। और न संस्कार प्रत्यक्ष है, उसके संस्कार वहां रखे हुए हैं, संस्कार का ही पता नहीं है हमारे को, कहां रखे, कहां, जगह का भी नहीं पता है और संस्कार का भी नहीं पता है कि संस्कार की पहचान हो। जैसे पुस्तक की पहचान है, एक तो पुस्तक यहां रखी हुई है इस अलमारी में, उस अलमारी का ज्ञान वो तो हुआ प्रदेश, जैसे कमरे का एक स्थान हो गया, और वो पुस्तक, उस पुस्तक की भी हमें पहचान है कि भाई हाँ ये पुस्तक है, इसका रंग रूप ये है, इस पर ये लिखा हुआ है। दो चीजें हो गई ना, वो स्थान और वो वस्तु, ये दो चीजें हो गई। तो बोले ना तो हमें आत्म का प्रदेश का प्रत्यक्ष है और ना उस संस्कार का प्रत्यक्ष है। सांख्य योग में भी, योग दर्शन में संस्कार को अपरिदृष्ट धर्म माना है, चित्त का अपरिदृष्ट धर्म माना है। वृत्ति तो परिदृष्ट धर्म है, हमें पता लगता है, हमें जो विचार पता लगते हैं ना कि ये विचार हैं, ये चल रहे हैं, ये तो हमें बोध होता है ना, ये तो परिदृष्ट है। और संस्कार है, जिनके कारण से ये वृत्तियां उठती हैं ज्ञान, उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो अपरिदृष्ट है, हमें ज्ञात नहीं होता है। हाँ, हम अपनी वृत्तियों को देख के कह देते हैं कि हाँ मेरे में ये संस्कार है, वो अनुमान होता है, लेकिन संस्कारों का प्रत्यक्ष नहीं होता, ये सामान्यतया जो है। तो उसके लिए कहा कि संस्कार होगा और न ही संस्कार, ये भी हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, न तो आत्म प्रदेश और न संस्कार। आगे तत्र अनुपपन्न आत्म प्रत्यक्षेन संवित्ति रीति, इसलिए आत्मा के प्रत्यक्ष से संवित्ति अनुपपन्न है, हम वो भी नहीं कर सकते। तत्र अनुपपन्न आत्म प्रत्यक्षेन संवित्ति, संवित्ति मतलब यहां स्मृति है, आत्मा के प्रत्यक्ष से वहां ये स्मृति संभव नहीं है, हमें पता ही नहीं लगता है। वो मन को कैसे भेजेगा? यदि भेजता है कि ये हो, उसका नाम है, अब कोई यूं कहेगा कि चलो आधा याद है कि चलो वहां रखा होगा, वहां जाओ और वहां जो उसका नाम है व्यक्ति का वो लेकर के आ जाओ, ठीक है? तो मन को भी कैसे पता लगेगा, उसको बताएगा देखो उस जगह उसका ये नाम लिखा हुआ है और उसको लेकर के आ जाओ, वो नाम भी बोलेगा उसको, वो तो फिर पता ही है उसको, मन को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला खंडन किया है इसने अभी तक, सूत्र में जो आत्म प्रेरण कहा था उसका खंडन किया, बोले इस तरह तो स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब दूसरा लीजिए, यदृच्छया, तो सुस्मूर्षया च अयम मन प्रणिदधान चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति न अकस्मात। ये जो आप यदृच्छा से कह रहे हो, अकस्मात कोई भी याद आती रहती है, तो ऐसा भी हमें प्रतीत होता है कि अचानक कोई भी चीज आ जाती है, कभी भी कोई आ जाती है, उसको देख के कोई कहे नहीं अकस्मात ही होता है सारा, बोले नहीं अकस्मात तो नहीं होता है, हम स्मरण करने की इच्छा करते हैं, बहुत देर तक याद करते रहते हैं तब हमें याद आता है वो, तो अकस्मात होता हो ये तो सब जगह नहीं घटेगा। अगर यदृच्छा वाले को माना जाए तो हर स्मृति में अकस्मात ही होना चाहिए, अब वहां हमारी इच्छा कोई काम नहीं करेगी कि मैं अब इसको स्मरण करने की इच्छा करता हूं तभी वो आए, इसको नहीं करना हूं तो ये मेरे को स्मरण में ना आए, हमारी फिर इच्छा नहीं चलेगी। अगर यदृच्छा को कारण मानते हैं तो हर जगह यदृच्छा ही फिर कारण बनेगी, तो ऐसा तो नहीं देखा जाता है। तो कहा कि सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से च अयम, अयम मतलब अयम आत्मा, मन प्रणिदधान मन को लगाता हुआ या एकाग्र करता हुआ, चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति, बहुत देर बाद भी किसी को स्मरण कर पाता है, ना अकस्मात एकदम से नहीं कर पाता है, ये दूसरे का खंडन कर दिया, तो यदृच्छा भी नहीं हो सकता। और तीसरा जो था जता भी, जता उसको ज्ञान होने के कारण, तो उसका जत्वम च मनसो नास्ति, ये जता को ही जत्व शब्द से इन्होंने खोला, एक ही अर्थ है, जत्वम च मनसो नास्ति, मन का जत्व तो है ही नहीं, क्यों? ज्ञान प्रतिषेधात्, ज्ञान का प्रतिषेध होने से ज्ञान उसमें होता ही नहीं है, ज्ञान का अधिकरण तो आत्मा ही होता है, बोध वाला ज्ञान का, संस्कार नहीं, बोध वाले ज्ञान का आधार तो आत्मा ही होता है। कुछ लोग इसके आधार पर यह भी कहते हैं कि न्याय दर्शनकार संस्कारों का आधार भी आत्मा को ही मानते हैं, ज्ञान का और संस्कारों का। ये जो चल रहा है ना अभी प्रसंग, जिसमें वो मध्यस्थ बोल रहा है आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेश में ज्ञान संस्कार है, ज्ञान का संस्कार मान करके चल रहे हैं। तो कई बार जब हमारे प्रश्न होते हैं ना कि संस्कार कहाँ रहते हैं, संस्कार पढ़ते हैं तो संस्कार रहते कहां पर हैं, तो कुछ व्यक्ति आत्मा को ही मानते हैं कि आत्मा में संस्कार रहते हैं, तो इन कुछ वचनों के आधार पर वो ऐसा कहते हैं। और योग दर्शन में स्पष्ट ही ये सारे संस्कार चित्त में ही माने गए, मन में ही माने गए हैं, और संख्य दर्शन में भी तो रहते वहां पर हैं। संस्कार रूप में ज्ञान मन में रहेगा, बोध रूप आत्मा में होगा। तो मन का जत्व तो हो नहीं सकता, ये हाँ पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी का ही मानेंगे, मध्यस्थ का खंडन कर रहा है ये। प्रश्न हमारे पक्ष में भी बनेगा जो हम सिद्धांत है मानते हैं कि मन भी अणु है और आत्मा भी अणु है। ज्ञाता तो आत्मा है, वो तो सिद्धांति ने सिद्ध किया ही है, ज्ञाता आत्मा है बोधा, लेकिन संस्कार कहाँ है, मन में है। तो एक साथ सारे क्यों नहीं हो जाते, आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष विशेष हुआ उस सन्निकर्ष विशेष से सारे ही संस्कारों का बोध आत्मा को क्यों नहीं हो जाता है, सबका क्यों नहीं होता है। जिसमें जिसके लिए प्रयत्न करेगी, तो जिसके लिए प्रयत्न करेगी तो उसको पहले पता है कि ये चीज है, प्रयत्न करेगी। प्रयत्न का क्या मतलब है, मन में जाकर के ढूंढेगी, मन से अपना रिकॉर्ड मांगेगी, क्या मांगेगी और वो फाइल कहां पर रखी हुई है, नहीं मन में कहां पर है, मन में कहां पर, जैसे एक छोटे से चिप में है या तो बहुत सारी चीज होती है, तो कुछ तो जगह अलग अलग होगी, भले ही कितना भी छोटा है। अलमारियां तो कंप्यूटर में भी बनती है ना, कि अलग फोल्डर और फाइलें, फाइल फोल्डर वहां भी बनते हैं, तो फोल्डर तो एक तरह से अलमारी की तरह हो गया और उसमें फाइलें रहती हैं, फिर व्यवस्था कर रखी होगी। ठीक है, आगे देखिए, दोनों मानेंगे तो ठीक है, दोनों मान सकते हैं कि कुछ अकस्मात होती है। देख आगे बोल रहे हैं ना, ये अकस्मात आत्मा की प्रेरणा के बिना भी जैसे होती है उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। एतच्च 32वां सूत्र बोलेंगे, व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन संयोग विशेषेण समानम। तो व्यासक्त मन वाले का, व्यासक्त मतलब कहीं और जिसका मन लगा हुआ है और कुछ सोचने में लगा हुआ है, चलता हुआ जा रहा है रास्ते में कोई व्यक्ति और अपने कार्य क्षेत्र का या तो खेत का या तो अपने घर का कुछ भी स्मरण उसका चल रहा है, ये व्यासक्त मन वाला हो गया। और उसमें पाद का व्यथन हो गया, पैर में पीड़ा हो गई, कोई कंकर चुभ गया या कांटा चुभ गया, तो उससे जो संयोग विशेष हुआ ये बोध कैसे हो गया, ज्ञान तो हुआ ना, जो भी कंकर चुभा कांटा चुभा इससे ज्ञान तो हो ही गया, और ज्ञान हुआ इसका मतलब है आत्मा और मन का संयोग विशेष भी हुआ। तो मन को तो उसने वहां लगा रखा था दूसरे विषय में, तो ये जो संयोग विशेष हुआ आत्मा की प्रेरणा से तो हुआ नहीं, आत्मा की प्रेरणा से तो हुआ नहीं, तो अकस्मात हुआ। तो ये जो संयोग विशेष पाद व्यथन है ना, संयोग विशेष है ना समानम, जैसे यहां होता है ऐसे वहां पर भी हो जाएगा। भाष्य देखिए, यदा खलु अयम व्यासक्त मनाः क्वचित देशे शर्कराया कंटके नवा पाद व्यथनम आपनोति, अल्प विराम। जब ये व्यासक्त मन वाला मनुष्य कोई भी प्राणी या आत्मा किसी स्थान में, शर्करा कहते हैं कंकर को, जिसको हम ये शक्कर बोलते हैं ना, चीनी, चीनी जो कण कण होते हैं उसके, वो भी टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो शर्करा वो पत्थर के भी और बजरी के और जो छोटे छोटे होते हैं वो शर्कराया कंटके नवा अथवा कांटे से पाद व्यथनम आपनोती, पैर की पीड़ा को प्राप्त करता है। तदा आत्मन संयोग विशेष ऐशितव्य है, तो ऐसे में अकस्मात आत्मा और मन का संयोग विशेष तो हमें खोजना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो हुआ है और ज्ञान हुआ है इसका मतलब है आत्मा और मन का संयोग विशेष भी यहां पर हुआ ही है। आगे, दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च इति तत्रायम समानः प्रतिषेधः, और दृष्टम ही यह दिखाई जाता है लोक में, कैसा दुख और दुख का वेदन, ये फिर यहां अलग अलग लिखा हुआ है। दुख का वेदन ये ज्ञान है और दुख एक अलग चीज है, दुख गुण और दुख का ज्ञान। तो दुखम दुख वेदनम च इति, वैसे हम बोलते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वहां पर वो वेदना यानी ज्ञान ही है। जो सीधे सीधे हम दुख का अनुभव करते हैं ना, वो भी ज्ञानात्मक ही होता है, लेकिन दुख और दुख का ज्ञान ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो दुख का ज्ञान है बाद में जो होता है वो केवल ज्ञान है, और जिस समय दुख हो रहा है सुख हो रहा है वो भी उस समय बोध तो हो ही रहा है हमें, वो एक अलग हो गया। तो दुखम दुख वेदनम च इति तत्रायम समान प्रतिषेध, ये यानी तत्रायम समान प्रतिषेध, ये उसका भी समान ही निषेध हो जाएगा। पीछे जो सूत्र का तत्र अयम, अयम मतलब ये जो 31वां सूत्र था, ये इस स्थिति में वही तीन कारण हो सकते थे, तो उसमें सुखम दुख वेदन दुखम दुख वेदनम च तत्रायम समान प्रतिषेध, आत्म प्रेरणा यदृच्छा और ये कारण नहीं हो सकते। पीछे जो कारण गए थे ना, जो पीछे तीन कारणों का उसने खंडन किया था पूर्व पक्षी ने, ठीक है, तो यहां पर भी जब आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ और ज्ञान हुआ तो वहां पर भी ये तीनों बातें तो फिर हो नहीं सकती थी। पूर्व पक्षी ने जो तीन बातें रखी थी, बोले ये तीन बातें फिर यहां पर भी नहीं घटेंगी। पूर्व पक्षी ने इन तीन कारणों को बता के मध्यस्थ का खंडन किया था शरीर से बाहर जाने के, तो ये मध्यस्थ कह रहा है अच्छा चलो शरीर के बाहर की छोड़ो, जो शरीर के अंदर भी हमें बोध होता है उसमें आप बता दो कौन सा कारण है, आप भी इन तीन ही कारणों को बताओगे। पूर्व पक्षी ने मध्यस्थ को किस लिए आक्षेप दिया था कि अगर आप आत्मा को मन को शरीर से बाहर जाकर के बोध होने वाला मानते हो तो ये आप तीन तरह से संयोग विशेष कर सकते हो, तो तीन तरह से तो हो नहीं सकता, तो आपके पक्ष में कोई संयोग विशेष का कारण ही नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपका पक्ष खंड लेते हैं। ऐसा कह रहे हैं, वो जो तीन कारण थे जिनके आधार पर आपने मेरा खंडन किया था यहां, तो ये मध्यस्थ बोल रहा है ना, वो पूर्व पक्षी था, बोले पूर्व पक्षी आपने जो मेरा तीन कारणों से खंडन किया था कि इन तीन ये तीन हो नहीं सकते, तीनों में दोष दिखा दिया था, तो इस आधार पे शरीर के बाहर आत्म प्रदेश में संयोग होकर के संयोग विशेष का कोई और कोई कारण नहीं है ये आपने खंडन किया था, बोले चलो बाहर की छोड़ो शरीर के अंदर ले लो, और शरीर के अंदर का उदाहरण उसने मध्यस्थ ने क्या रखा कि मन व्यासक्त है, मन जब व्यासक्त नहीं है और हमारे को चुभा तब तो चलो फिर भी आत्म प्रेरण या तो कुछ भी मान लेंगे, लेकिन जिस समय आत्मा ने मन को किसी और चीज के स्मरण में लगा रखा है, किसी अर्थ का चिंतन कर रहा है उस परिस्थिति को इसने कहा, और उस समय जब हमें कांटा चुभा या कंकर चुभा और अब जो दुख हुआ, अब यहां भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो मानना ही है, इसका क्या कारण है, तो अब ये क्या उत्तर देगा, इसको भी तो कारण बताना पड़ेगा। तो अगर आत्म प्रेरण कारण मानते हैं तो वैसा का वैसा ही खंडन हो जाएगा कि आत्मा को अगर पता ही था कि वो मेरे को कंकर चुभ गया है मन को कहा कि भाई जाओ वहां पर और बोध करो, तो पता ही है कि कंकर और कांटा चुभ गया है, तो फिर मतलब क्या हुआ, ये तो हमें पता नहीं होता फिर भी बोध होता है। और अगर यदृच्छा से माने तो हर समय हो जाना चाहिए फिर तो, लेकिन हर समय नहीं होता है। और अगर मन को जाता मान लेंगे, वो जत्व भी नहीं मान सकते क्योंकि वो आप कह नहीं सकते, आप भी मन को जाता तो नहीं मानते हो, इसलिए वो तीन तो आपके हो नहीं सकते, दो नहीं हो सकते कम से कम पहले वाले दो, इसको खोल रहे हैं और आगे। तो इन तीन कारणों में से आप आगे कह रहे हैं यदृच्छया तु न, यदृच्छा से तो ये हो नहीं सकता। इसने ऊपर जो कहा था पूर्व पक्षी ने मध्यस्थ ने क्या कहा था कि पाद व्यथनम आपनोति तदा आत्म मन संयोग विशेषो ऐशितव्य। आत्मा और मन का संयोग विशेष खोजने का विषय है कि क्यों हुआ वो संयोग, तो मानना ही पड़ेगा वो कारण क्या है। तो यदृच्छायतु न विशेषो, यदृच्छायतु न विशेषो, ये जो यदृच्छा से तो ये हो नहीं सकता, ये कोई विशेष संयोग यदृच्छा से हो गया हो ऐसा तो नहीं है कि हम कभी भी व्यासक्त मन वाले हैं और कभी भी हमें कांटा चुभने का दुख हो गया, कंकर चुभने का दुख हो गया, कभी भी तो नहीं हो सकता ना। यदृच्छा में तो कभी भी होगा, ये कब होता है, जब कंकर चुभता है तभी तो होता है, इसको यदृच्छा थोड़ा ना बोलते हैं। यदृच्छा मतलब कभी भी, ये तो सकारण है, काल देश व्यवस्थित है, उस समय चुभा तभी हमें बोध हुआ। अगर यदृच्छा से माने तो कभी भी होने लगेगा किसी भी समय, और कंकर और कांटा नहीं हो तो भी हमें होने लगना चाहिए, वो दोष आएगा। तो बोले यदृच्छा है तो न विशेष हो, ये यदृच्छा से तो संयोग विशेष हो नहीं सकता है। न आकस्मिक क्रिया न आकस्मिक है संयोग इति, क्यों, न तो ये क्रिया आकस्मिक है और न ये संयोग आकस्मिक है। एक व्यवस्थित हम चल के जा रहे हैं, उसको आकस्मिक कह लो, लेकिन वो है वहां पर, वो पहले से रखा था, वो स्थान था, हमारा पैर था, हमने जूते नहीं पहन रखे थे, उस पर पैर रखा गया है, तो न तो आकस्मिक क्रिया है और न आकस्मिक संयोग है। आगे अब ये जो आगे का अंश है पंक्ति अंत में, ये वार्तिक है। कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत समानम। ये जो अदृष्ट कर्म, अदृष्ट अदृष्ट रूप जो कर्म है ये उपभोग के लिए है और यही क्रिया का हेतु होता है यदि आप ऐसा कहो। ये चौथा कारण लेकर के आए हैं, आत्मा और मन का सन्निकर्ष क्यों हुआ, तो हमारे जो पूर्व कृत कर्म थे और उनका हमें भोग भोगना था, इसलिए मन का आत्मा, इसलिए ये कंटक के साथ में जो अभी हुआ है इस संदर्भ में, इसके साथ में संयोग हुआ है हमारे कर्म के कारण से, उसने हमारे को भोग करा दिया। तो कर्म दृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु, इस क्रिया का हेतु, क्रिया कौन सी, मन और आत्मा का संयोग विशेष जो हुआ है ये है। तो इस पर वो कह रहा है कि चेत समानम, तो फिर तो मेरे पक्ष में भी ये लग जाएगा कि विभू आत्मा है और अलग अलग जगह ज्ञान संस्कार है और कर्म के कारण से मन उस स्थान पर चला जाता है, बोध करा देता है, तो ये हेतु तो वहां भी समान ही घट जाना चाहिए, यही लगेगा वहां नहीं लगेगा, ये तो कोई विशेष बात नहीं हुई। इसी को खोल रहे हैं आगे, आगे खोला है इसलिए इसको वार्तिक माना है। तो कर्म अदृष्टम पुरुषस्थम, जो अदृष्ट कर्म है जो कि पुरुष में है, पुरुष उपभोगार्थम मनसी क्रिया हेतु, पुरुष के उपभोग के लिए मन में क्रिया का हेतु होता है। अल्प विराम, एवं दुखम दुख संवेदनम च सिद्ध्यति इति, इसी प्रकार से दुख और दुख का संवेदन सिद्ध हो जाता है। इत्येवम चेन मन्य से, यदि ऐसा मानते हैं तो अल्प विराम समानम, तो फिर तो समान ही हो जाएगा। अल्प विराम, स्मृति हेतु अपि संयोग विशेषो भवितुम अर्हति, तो फिर तो स्मृति के हेतु में भी ये संयोग विशेष हो सकता है। कौन सा स्मृति विशेष, वो वाला जो बाहर वाला है, जैसे यहां है तो वहां भी लग जाएगा। इस समानम को खोले, समानम स्मृति हेतु अपि संयोग विशेषो भवितुम अर्हति। आगे तत्र यद उक्तम, और वो आपने वहां जो ये कहा था, क्या ये सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, 31वां सूत्र, आत्म प्रेरण यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेष, ये जो आपने मेरा खंडन किया था इति अयम अप्रतिषेध, ये प्रतिषेध नहीं है, ये खंडन नहीं हो पाया है, क्योंकि तो आप में भी आएगा जो का तो दोष, तो इसलिए उससे आप मेरा खंडन नहीं कर सकते। उत्तर देना है तो आपको भी देना पड़ेगा, और आप उत्तर दोगे तो वो उत्तर तो वो तो मेरे में भी घट जाएगा, इसलिए इतने मात्र से मेरा खंडन नहीं हो सकता। इसलिए जो आपने वो खंडन किया वो व्यर्थ है, वो दोष तो आप में भी है। और पूर्वस्तु प्रतिषेध हो, लेकिन जो पहले वाला प्रतिषेध था, क्या न अंत शरीर वृत्तित्वान मनस, 26वां सूत्र, वो प्रतिषेध तो अभी विद्यमान है, वो विद्यमान है। और अब मान लो आत्मा शरीर में ही है और एक काल में अनेक स्मृतियां क्यों नहीं हो जाती हैं, तो उसके लिए अब जो प्रकरण चलेगा वो आगे एक और कर लेते हैं सूत्र, थोड़ा नहीं विस्तार से है, वैसे भूमिका देख लीजिए इसकी, फिर विस्तार से देखेंगे। तो क खलु इदानीम कारण योगपद्य सद्भावे युगपत अस्मरणस्य हेतु, ये सारी चर्चा चल गई, तो अब कह रहे हैं कि ऐसा कारण, कारण योगपद्य सद्भावे, कारण का योगपद्य होते हुए भी आत्मा भी है मन भी है दोनों हैं, एक देशी मानते हुए भी आप कर लो, विभू मान के भी कर लो, दोनों हैं, संयोग भी है, कारण कोई विशेष बता नहीं सकते। तो युगपत स्मरण का कारण क्या है, क्यों एक साथ सारे ज्ञान नहीं हो जाते हैं? तो उसके लिए अगला सूत्र बोलेंगे 33वां, प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपत भावात अयुगपत स्मरणम। आगे स्मृति के कारण बताएंगे, 41वां सूत्र इसी आनिक में आएगा, वहां स्मृति के 27 कारण बताए गए हैं, कैसे कैसे हमें स्मृति होती है, इसके कारण भी इसके कारण भी, थोड़ा थोड़ा भेद करके 27 कारण बताएं। उनमें प्रणिधान पहला कारण है और लिंग भी तीसरा चौथा आगे कारण है, ये दोनों कारण वहां गिनाए हैं। तो प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम, प्रणिधान लिंगादि का ज्ञान, चूंकि अयुगपत भावात, उनका अयुगपत भाव होने से स्मृति के जो ये कारण है ये एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए अयुगपत स्मरणम, एक साथ हमें स्मरण नहीं होता है। भले ही आत्मा और मन दोनों विद्यमान है लेकिन स्मृति के हेतु एक साथ उपस्थित नहीं होते, इसलिए सारी स्मृतियां एक साथ नहीं आती, ये सिद्धांति की तरफ से उत्तर है। आगे, यथा खलु आत्म मनसो सन्निकर्षः संस्काराश्च स्मृति हेतु, जैसे आत्मा और मन का सन्निकर्ष और संस्कार स्मृति के कारण है, एवं प्रणिधानम लिंगादि ज्ञानानि, इसी प्रकार प्रणिधान और लिंगादि ज्ञान भी स्मृति के हेतु हैं। तानीचन युगपत भवन्ति अल्प विराम, और वो एक साथ नहीं होते, अतः अध्याहार कर लेंगे, तत्कृता स्मृति नाम युगपत अनुत्पत्ति ही, इसलिए उनके द्वारा स्मृतियों की युगपत अनुत्पत्ति होती है। स्मृतियां एक साथ क्यों नहीं होती, जबकि आत्मा और मन दोनों हैं, सन्निकर्ष भी हैं, तो ये प्रणिधान आदि जो चीजें हैं उनके भेद से, उसके भेद से ये अंतर होता है। अब जो अगली पंक्ति है वो भी वार्तिक है, वो एक अलग प्रकरण चलेगा, वो आगे देखेंगे। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।